Levend Wit wint terrein met 6 unieke nuances bij Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. De vakman gebruikt Histor-verven. Waarom zou u met minder genoegen moeten nemen? Komende week bij Bloemendaal de Werkweek. Afbijt, grondlak, plafondplast en kwartsstructuur met 10% korting. Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Sint-Jansstraat 30-34 in Enkhuizen.